wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 marca, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Do 150 wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce. Rano poinformowano o 25 nowych przypadkach. Jutro mamy poznać szczegóły projektu specustawy z pakietem wsparcia dla firm, które ponoszą straty z powodu epidemii. Koronawirus okazał się ciosem dla chińskiej gospodarki. Mówią o tym najnowsze dane makroekonomiczne. W Polsce jest 150 osób ze zdiagnozowanym koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 25 nowych zakażeniach. Od początku epidemii w naszym kraju zmarły 3 osoby. Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że liczba osób zakażonych pod koniec tygodnia może być 4-cyfrowa. Zaznaczył przy tym, że działania rządu zmierzają do ograniczenia liczby zakażeń, ale na skutki trzeba poczekać. Za godzinę odbędzie się telekonferencja ministrów zdrowia Unii Europejskiej na temat sytuacji związanej z koronawirusem, a za półtorej godziny w kancelarii premiera po raz kolejny zbierze się rządowy zespół zarządzania kryzysowego w sprawie epidemii. Będzie mowa o działaniach polskich służb wobec rosnącej liczby potwierdzonych przypadków zakażenia. Przed kancelarią premiera jest Paweł Mytlewski. Pawle, czym dokładnie zajmą się członkowie zespołu? Uczestnicy zespołu kryzysowego omówią między innymi specjalny program, który umożliwia Polakom powrót do kraju z zagranicy na pokładzie samolotów czarterowych. Na lotnisku Chopina w Warszawie wyląduje dziś kolejne 11 maszyn, między innymi z Wielkiej Brytanii, Islandii, Hiszpanii oraz Gruzji. Według szacunków MSZ poza granicami kraju może przebywać teraz nawet kilkaset tysięcy obywateli Polski. Zespół kryzysowy będzie też rozmawiał o sytuacji wewnątrz kraju. Przed chwilą szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że od dziś zawieszone będą wszystkie loty wewnątrz kraju. Na spotkaniu omówione ma być również obowiązujące od dzisiaj zamknięcie wszystkich szkół oraz wczorajsze przywrócenie kontroli na wszystkich granicach. Paweł Mytlewski, dziękuję za relację. Jutro rząd zaprezentuje projekt specustawy z pakietem wsparcia dla firm z powodu epidemii. Zapowiedział to w programie Trzecim Polskiego Radia szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski. Jutro będzie przedstawiony na Radzie Ministrów pakiet dotyczący pomocy przedsiębiorcom, firmom, które jakby nie patrzył ucierpiały, już ucierpiały, a prawdopodobnie jeszcze ucierpią bardziej. I pracownikom. Tak, ja mówię o kompleksowemu podejściu do pomocy tym, którzy ucierpieli w wyniku epidemii koronawirusa. W związku z zagrożeniem epidemicznym rząd wprowadził środki ostrożności. Zamknięte są szkoły i przedszkola, galerie handlowe, ograniczono działalność restauracji i barów. Wstrzymane są loty międzynarodowe i krajowe, nie kursują pociągi międzynarodowe. Na 10 dni zamknięto granice Polski. W ruchu lądowym nieczynne są niektóre przejścia. Tak jest też na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej, mówiła w Trójce rzeczniczka Straży Granicznej Agnieszka Gorias. Tam funkcjonują takie tymczasowe przejścia graniczne. Wszystkie inne drogi, którymi do tej pory mogliśmy przekraczać granice, zostały zablokowane i takiej możliwości już dzisiaj nie ma. Na granicy zewnętrznej z kolei z Rosją, Ukrainą i Białorusią też niektóre z tych przejść zostały zamknięte i ruch kanalizowany jest w jednym miejscu. We wszystkich przejściach granicznych funkcjonariusze oprócz tego, że odprawiają podróżnych, to tam też służby sanitarne bądź strażacy prowadzą kontrole sanitarne. I te kontrole wydłużają czas oczekiwania na granicach. Ponad 5 godzin muszą czekać na wjazd do Polski przekraczający granicę z Niemcami w Jędrzychowicach na Dolnym Śląsku. Kolejki tworzą się także w Kudowie Słony na granicy z Czechami. Najnowsze dane makroekonomiczne pokazują, jakim ciosem dla chińskiej gospodarki okazała się epidemia koronawirusa. Produkcja przemysłowa w Chinach w styczniu i lutym tego roku obniżyła się o 13,5%. To największy tego typu spadek i najgorsze dane od 30 lat. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Chińskie Biuro Statystyczne zdecydowało się na połączenie danych dotyczących produkcji przemysłowej w Chinach za styczeń i luty. W lutym tego roku w całych Chinach ze względu na epidemię zamknięta była większość zakładów produkcyjnych. Produkcja przemysłowa w tym okresie obniżyła się o 13,5% w porównaniu do prawie 7-procentowego wzrostu w grudniu ubiegłego roku. Inwestycje w środki trwałe spadły o 24,5%, a sprzedaż detaliczna zmniejszyła się o ponad 20% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Lokalnie wirus przenosi się między ludźmi tylko w prowincji Hubei. Rośnie zaś liczba przypadków przywleczenia patogenu spoza chińskich granic. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

mnie przechodniów całkiem przypadkiem ujrzę cię. Dokąd odeszłaś? Co nagle z tobą stało się? gramy po polsku. Trudno nie wierzyć w nic. Raz, dwa, trzy. Wcześniej niewinność Edyty Bartosiewicz. 20 minut po godzinie 10. Will you forever be a damsel in distress? Will you forever be a harbinger of loneliness? Yes, I remember smiles. Yes, I remember words behind the square of snow, under the English moon, within the Chelsea sky. Dla Johnny Mitchell, to oczywiście Rufus Wainwright. 24 minuty po godzinie 10. Wczoraj powstała piosenka, Kuba Strzyżkowski napisał tekst, zadzwonił do Dariusza Kozakiewicza, Zostańmy w domu, wiadomo dlaczego. To zaraz się ten utwór pojawi na antenie, ale wcześniej Eder i Ola Góralska. Proszę zobaczyć wideo do tej piosenki, nosi ona tytuł Smog. Zakryte szum ulic przywiozą, przygniotą chłodem szary płaszcz. Uderzy dźwięk pustki i kurzu, a cegły ścian otulą mnie. Jak wiatr na pustyni, niech wszystko przeminie. W oparach smogu utopi się. Gdy słońce zimowe zakryte jest pyłem, niech moje serce zapadnie w sen. Zostań w domu z Trójką. Poprzez życia ciągłych trudów człowiek biegnie jak szalony, a tu ciągle są problemy, część prawdziwych, część zmyślonych. I tak czasem sobie myślisz, po co wszystko, na co to? Zapominasz wszak o jednym, aby nie być idiotą. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu, by nic złego w trudnym czasie nie trafiło się nikomu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Zostańmy w domu. Dariusz Kozakiewicz. Słowa napisał Kuba Strzyczkowski. 29 minut po godzinie 10 w studiu Baszka Marcin. Witaj, Baszko. Dzień dobry. Czy mam wystąpić w roli przedszkolanki? Tak, tak, tak, wystąp. Znają państwo już tę anegdotkę? Kiedyś zaprosiłam Marka do swojej kultowej, nocnej oczywiście audycji. No i tak prowadzę ją dzielnie, a Marek mówi: Paszka, ile lat pracowałeś w przedszkolu? No to dziękuję bardzo. Proszę państwa, ponieważ możemy założyć, że mamy dzisiaj wielopokoleniową publiczność, mamy coś z serii dla dorosłych i dla dzieci, czyli Akademię Pana Kleksa, Jana Brzechwy, oczywiście w wersji, jaką przygotowaliśmy na Świętego Mikołaja. W roli lektora zgodził się wtedy w grudniu oczywiście 2019 roku wystąpić słynny odtwórca roli profesora Ambrożego Kleksa w filmie, czy z filmu, Krzysztofa Gradowskiego. Ponieważ film Akademia Pana Kleksa był realizowany w roku 83. Odtwarzałeś dzisiaj muzykę z początku lat 80. Otóż, ponieważ to bardzo stary film, sprzed 36 lat, dla naszego ulubionego aktora ten powrót do Akademii, w dodatku tym razem w wielu rolach, stanowił szczególne wyzwanie. No i tym większa radość, że przyjął on nasze zaproszenie. I teraz, Marku, zadam państwu pytanie, czy ów powrót wzruszył wtedy w grudniu głównie dzieci z początku lat 80., czy także ich dzieci? Oczywiście nie wyrządzę Markowi niedźwiedzy, nie,

zmarł Keith Olsen, świetny producent, ale zmarł dokładnie tydzień temu, 9 marca. Świetny producent, znany między innymi z produkcji wielu nagrań grupy Fleetwood Mac. Keith Olsen miał 74 lata, producent m.in. płyty zespołu Fleetwood Mac, z której pochodził ten właśnie utwór Rhiannon. Za 15 minut 11. Fajny film. Bartosz Bielenia, laureat Orła za najlepszą rolę męską w filmie Boże Ciało, ma ściśle określone gusta filmowe. Jego ulubione filmy to też takie, do których na pewno warto wrócić teraz w zaciszu domowym. Z Bartoszem Bielenią rozmawiał Ryszard Jaświński. Jakie kino, jacy twórcy teraz interesują Cię najbardziej, są dla Ciebie najbardziej inspirujący? To jest zdecydowanie David Lynch. Ciągle? Ciągle. Ciągle niezmiennie David Lynch, szczególnie ze względu na ostatni sezon Twin Peaks, który oglądałem swoją drogą zaraz po skończeniu zdjęć do Bożego Ciała. Ale ten serial już nie był tak dobrze przyjmowany jak kiedyś, na początku. Nie wiem. Moim zdaniem jest to najważniejsza rzecz, która się wydarzyła telewizji w XXI wieku. ten 8-godzinny film w zasadzie, bo jednak, co by tu dużo gadać, nie jest to serial, jest to film podzielony na odcinki. Jest to totalnie spójna całość, którą można obejrzeć w ciągu, co tak też się stało. Jest to obłędną wizją też filmu, rzeczywistości, wrażliwości. Są tam sceny, które po prostu zakrywają o czystą sztukę i tym są zwyczajnie. A do tego jest jeszcze pełne humoru, wdzięku, dystansu. Też takie było te starsze Twin Peaks, które jak zacząłem je oglądać, to nie mogłem wyjść z podziwu, że można tak dowcipny i tak metafizyczny... tak metafizyczną rzecz stworzyć jednocześnie. A jeszcze z innych twórców to na pewno Kaufman jest niezwykłym scenarzystą, niezwykłym twórcą filmowym, bo nie jest tylko reżyserem, jest po prostu artystą i jego twórczość absolutnie zawsze w serduszku, głęboko. No to troszeczkę mi zaskakujesz, bo jednak oczywiście to zawsze byli twórcy poszukujący, ale z dzisiejszej perspektywy można byłoby powiedzieć, że to już taka właściwie klasyka tego cokolwiek bardziej awangardowego kina. To prawda. Jeszcze no Anderson, oczywiście, von Trier. Dom, który zbudował Jack. Co za kino. Wybitny, wybitny film. A ostatnio też Zdrajca. Bellocchio. To jest film, który po prostu tygodniami wspominałem. Fenomenalny, fenomenalne kino. Przepięknie zagrane, obłędnie opowiedziane. Zdecydowanie od Irlandczyka, jeśli chodzi o mafijne filmy tego roku. No i oczywiście Yorgos Lanthimos. Z tych, którzy się pojawili, że tak powiem, ostatnio. Co nie znowu takie ostatnio, ale przez ostatnie parę lat. A z jego filmów co ci najbardziej wzięło? Zabicie świętego jelenia. Obłędna grecka tragedia. Po prostu scenariusz i ten chłopak, który gra tego obcego, który przychodzi do ich domu. Niezwykłe. Niezwykła rola. Co za w ogóle casting? Co za obsada? Jak to jest poprowadzone? Na jakich nieoczywistościach? Jak to jest zagrane? Więc to genialne. Po prostu. Wspaniale, wspaniale napisana historia. Z Bartoszem Bielenią rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Nie przestanę dążyć, chociaż wiem, jest tam cel nieosiągalny. Niszczę, pocę się i podniecam krótko gniew twój. Wierzę coraz mniej, znów minęłam ciebie chłodno. Szarpię cały bunt i odpadam gładko, chociaż wiem, wciąż pragnę i wiem. Pragnę i wiem. Wciąż pragnę i wiem. Wciąż pragnę i wiem, pragnę i wiem, wciąż pragnę i wiem. Nie miej więcej oczekiwań, pamięć przepełniona jest. Zobacz, jak już jest daleko przed nami, leży śnieg. Przestrzeń zmienia swoją siłę, mało miejsca w niej na kolejne błędy, chociaż wiem. Wciąż pragnę i wiem, pragnę i wiem, wciąż pragnę i wiem, wciąż pragnę i wiem, pragnę i wiem, wciąż pragnę i wiem. zimowa. Zdążyłem dobiec. Bo się zmieniłem w ostatniej chwili, dlatego że pomyślałem sobie 10 minut do 11. Właściwie 9. W sobotę miał urodziny Quincy Jones. Wziąłem nawet ze sobą tę płytę, ale jakoś nie było okazji. The Secret Garden. Tell me a secret. I don't just want to know about any secret of yours. I want to know about one special secret. Oh! Because tonight I want to learn all about the secrets in your garden. I want to read your mind. Know your deepest feelings. I wanna make it right for you, baby. Show me, let me share the mystery. Oh, come on, come on, come on, come on. Listen to your heart tonight. Come on. Make it all right. Yeah, yeah. Come out tonight. I know a melody that we could sing together. I've got the secret key to you, baby. Let's make music harmonizing. Come on and sing it to me. Here in the garden, the temptation is so right. Passion can make you fall. Oh, what you feel in the garden, we can make it come. We can make it come alive. As much as I want you.